Eugen Tomasz. No to wreszcie wiemy, co miał na myśli Jerzy Buzek, mówiąc, że obudziliśmy się w bezpieczniejszym świecie, tak to ujął tydzień temu. Apple wypuściło aplikację na swoje iPody, która pozwala, tudzież nie pozwala cię śledzić, czy coś takiego, bo wybuchło tak 2 tygodnie temu mniej więcej, że fajnie jest mieć iPhone'a, ale cię śledzą, prawda? Tak jakby, nie wiem, wszystkie inne telefony nie miały tej funkcji. No to okazało się, że Macintosh wypuścił taką małą aplikację, która cię w jakiś sposób osłania, jeśli boisz się tego problemu. Tudzież czujesz, że tylko w ten sposób da się ciebie namierzyć. Tak więc obudziliśmy się rzeczywiście w bezpieczniejszym świecie. No, ja zresztą od początku wiedziałem, że nie chodzi o same Bin Ladena. Zresztą miałem takie wątpliwości i dzieliłem się z wami nimi tydzień temu. Ale co było tydzień temu, to już jest nieważne. W dzisiejszej audycji ważne jest to, co działo się 6, 5, 4, 3, 2, 1 dni temu. Podsumowujemy 19 tydzień 2011 roku. Zapraszam, przed nami kolejny agent Tomasz. A president Rumpel would therefore not have ordered the kill of Bin Laden, which would have earlier taken place by entering another sovereign. I don't think it was necessary, no. No, it wasn't necessary to do it. It was absolutely not necessary, and I think respect for the rule of law and world law, international law. What if he had been in a hotel in London? Przez ostatnie miesiące media tak mnie rozpuściły pod względem zasypywania różnymi atrakcjami, że przez ostatni tydzień, przyznam szczerze, czułem się troszeczkę, że tak użyję tego słowa, niedopieszczony. Po prostu rewolucje facebookowe, zachodnia, północna Afryka, etc. Wszystko, co się działo po drodze, certyfikat narodzin Obamy, śluby królewskie. Co ostatnio było jeszcze do tego? No certyfikat Obamy to wypalił. Zabili Osamę, tak? Już nie chcę mylić znowu, bo już się mylę naprawdę. Zacząłem ja się mylić. Jeszcze do zeszłego tygodnia się nie myliłem, teraz już zacząłem mylić Osamę z tym drugim, co się podobnie nazywa. I nagle zeszły tydzień, słuchajcie, no zresztą sami pewnie jesteście tego świadkami, naprawdę dano nam odpocząć. Ja osobiście, jako człowiek, który śledzi media, czułem, że jest czegoś mi tak naprawdę brakowało w ubiegłym tygodniu. Przeżywanie tragedii trzęsienia ziemi w Hiszpanii słuszne, ale chyba nie jest to główny news tak naprawdę. Bitwy stadionowe nudziły chyba 2 dni po tym, jak to się zaczęło. To był chyba jeden dzień taki tak naprawdę. Głupi zakaz wprowadzony, natychmiast wykorzystany przez partię opozycyjną, zresztą słusznie wykorzystany. Całkowicie kretyńskie tłumaczenie się rządu z tego zakazu, czym jeszcze bardziej jakby udowodnili, że to wszystko jest bez sensu i że chyba nie za wiele osób myśli nad tym, co mówi, jeśli chodzi o naszych miłościwie nam panujących. No i temat tygodnia to chyba był poseł Arłukowicz, tak? Wielkie oburzenie, jak mógł zdradzić ideały, w ogóle moi drodzy. Przecież to jest od początku wiadomo, dobra? Wiadomo, po co ci goście tam idą, wiadomo, co tam robią i ja nie wiem, jakim cudem w ogóle to kogokolwiek zaskoczyło. I jest teraz właśnie pytanie, czy to tak naprawdę w ogóle kogokolwiek zaskoczyło? Czy to rzeczywiście ma jakiekolwiek znaczenie? Kto zdradził tak naprawdę? Arłukowicz czy Platforma? To jest jakaś dyskusja ubiegłego tygodnia. Stworzone na siłę stanowisko, kolejne zresztą w ramach walki z biurokracją chyba tylko i wyłącznie, po to, żeby pozyskać popularnego polityka lewicy. Chyba to też nawet nie jest jakiś taki poważny temat. Ciekawe, czy można byłoby doszukać się jakichś takich nagrań w stylu pani Beger tam w hotelu, coś tam, dogadują się z Arłukowiczem i tak dalej. Nie, no wszystko było w białych rękawiczkach, przynajmniej tyle. Ale jeśli ma się samych socjalistów w parlamencie, no to nie ma problemu później, czy ci socjaliści siedzą w tej partii, czy w tamtej partii. No nie mamy w Polsce, przynajmniej w polskim parlamencie, ani jednej partii, która by negowała sens tak zwanej darmowej służby zdrowia. Nie ma czegoś takiego. Możecie o tym usłyszeć od Korwina, możecie o tym usłyszeć od Cejrowskiego, gdzieś tam jakieś małe, drobne uwagi. Ale to jest nisza tak naprawdę, mimo tego, że pewnie większość osób uważa to za bezsens, mimo tego, że większość osób w Polsce jest za karą śmierci, nie usłyszycie ani jednego reprezentanta narodu, który by coś takiego powiedział głośno. Autentycznie. Ja nie słyszałem od chyba już nawet nie pamiętam, kiedy ostatnio usłyszał polityka, który mówił otwarcie o karze śmierci. Który potrafiłby to sensownie udowodnić. Bo nawet czasami jak ktoś coś takiego palnie, to nie do końca wiadomo, czy on przypadkiem tego nie mówi właśnie na zasadzie popula, żeby przypodobać się, wiedząc, że 80 czy 90% ludzi jest za karą śmierci. To jest dla nich po prostu normalne. Co generalnie udowodnili Amerykanie w zeszłym tygodniu, po prostu wykonali wyrok kary śmierci. Natychmiast wzrosły słupki Obamy o... Jedni mówią o 1%, jedni o 9%. Zależy od tego, jak blisko są Obamy. Ci, którzy są blisko Obamy, mówią, że wzrosło poparcie mu o 10%. Ci, którzy są trochę dalej, nawet mówią, że nic nie wzrosło tak naprawdę. Że to nie poparcie Obamy, tylko po prostu zadowolenie z jakiegoś tam drobnego osiągnięcia. O ile w ogóle założymy, że to osiągnięcie opiera się, że ten cały, ta cała radość opiera się na czymś autentycznym. Czyli naprawdę wzięli, znaleźli tego Bin Ladena i tak dalej. I rzeczywiście on tam był, rzeczywiście go zastrzelili. I rzeczywiście ta cała akcja miała miejsce. Nie wiem, nie chcę tutaj popadać w teorie spiskowe, ale według mnie jest to na jakimś takim cienkim kiju w ogóle trzymana chorągiewka. Dobra, nie wchodźmy dzisiaj w Osamę, bo wydaje mi się, że też przez zeszły tydzień tak naprawdę nic z tym wielkiego się nie wydarzyło. Dwie rzeczy, które miały miejsce, o których można wspomnieć i myślę, że można też wspomnieć o nich jak o jednym wydarzeniu tak naprawdę, bo... No dobra, zaraz się pewnie domyślicie, dlaczego będę traktował te dwie rzeczy jako jedno wydarzenie. I właśnie przez to zaburzymy troszeczkę porządek dzisiejszej audycji, czyli zaczniemy od gościa audycji, zaczniemy od tłumaczenia pewnego wystąpienia. Podwójną sytuacją, którą chciałem się jakimiś takimi różnymi spostrzeżeniami z wami podzielić, to trochę numerologii będzie teraz, z 9 maja. Dobra, co się stało 9 maja? W zasadzie to się stało 8 maja. 45 rok, przed północą, która była 23.11, Wilhelm Keitel podpisuje akt kapitulacji. Koniec II wojny światowej. W Moskwie było już 2 godziny później, prawda? Bo to była ta różnica czasu. To był już 8 maja. Przepraszam, 9 maja, dlatego tam Dzień Zwycięstwa jest 9 maja. Mija 5 lat. Rząd francuski dostaje od Roberta Schumana propozycję wprowadzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, prawda? Czyli to jest ta deklaracja, od której teraz się zaczęło i 9 maja mamy, nie wiem jak to nawet nazwać, jak to się oficjalnie nazywa, Dzień Europy, Święta Europy czy coś takiego. W jakiś sposób te daty niby nie są ze sobą, no bo nie są ze sobą związane, no bo co ma posiedzenie francuskiego rządu do kapitulacji III Rzeszy? Niewiele, prawda? Ale ostatecznie po latach mamy taką sytuację, że tego samego dnia jest wielka defilada na Placu Czerwonym i tego dnia jest wielka defilada na Placu Niebieskim, na Placu Czerwonych, może tak bym powiedział, w sensie w Brukseli, no to miałem na myśli generalnie, gdzie też mamy flagi, gdzie też mamy hymn, gdzie też mamy jakąś pompę, jakiś sztuczny nacjonalizm jest tam zbudowany. Nie wiem, czy też odebraliście takie wrażenie, że to jest całkowicie sztuczne, że to nie wynika z tego, że ludzie naprawdę chcieli coś tam, na coś wpadli, tylko jest to jakiś, to jest w ogóle na kredyt, że to jest jakiś szantaż emocjonalny, że to święto tak naprawdę nie istnieje, nie opiera się na żadnej... No bo co, deklaracja Schumana ma być propozycja stworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, ma być dniem kontynentu? Jakiś może jest to taki wyciągnięty za uszy w ogóle pretekst. Za chwilę przejdziemy do wystąpienia Nigela Farage'a, które było dzień później, dzień po uroczystościach tych właśnie nacjonalizmu europejskiego. Tylko pamiętajcie, w ogóle w Unii Europejskiej są nacjonalizmy zakazane, ale już może być, pojawia się nacjonalizm europejski i ono jakoś tam się odnajduje. Ja poszukałem troszeczkę po internecie, co jeszcze 9 maja się wydarzyło, moi drodzy, i powiem wam szczerze, straszne rzeczy się dzieją. Straszne rzeczy działy się 9 maja. No już nie wspomnę o jakichś tam datach urodzin, śmierci różnych poetów, książąt i tak dalej, i słynnych szwaczek łódzkich, bo to zupełnie nie o to mi chodzi. Skupmy się na tym, co się działo przez ostatnie, powiedzmy od II wojny światowej w Polsce mniej więcej 9 maja. No to mamy tak. W 1944 roku UPA dokonuje masakry polskiej ludności pod wsią Derżów. Dzień przyjaźni polsko-ukraińskiej można by wtedy też wprowadzić. 1966 rok, 9 maja. Pierwszy odcinek 4 pancernych został wyemitowany. Dzień przyjaźni w ogóle polsko-gruzińskiej na tym można by zbudować spokojnie. 80 rok to w zasadzie jest taka trochę anegdota, bo to nie ma wspólnego za dużo z Polską. Sobie tylko tak wypunktowałem, że odbyła się premiera filmu Piątek 13. To w tego maja akurat teraz mieliśmy Piątek 13, jedyny Piątek 13 w tym roku. Jeśli pamiętaliście o tym, to pewnie dobrze ten piątek spędziliście, dobrze się bawiliście. Nie było tak dawno temu. 85 rok to jest w ogóle ciekawostka. Też 9 maja 1985 rok, wprowadzenie samolotów Tu-154 do służby w polskich liniach lotniczych LOT. No i dwa lata później katastrofa lotnicza w Lesie Kabackim pod Warszawą, też 9 maja, 183 osoby straciły życie. I tu długa przerwa przez lata 90. jakoś nic ani szczęśliwego, ani nieszczęśliwego 9 maja się nie wydarzyło. Kolejną taką datą, też symboliczną można by powiedzieć, jest to, że 9 maja 2006 roku Anna Fotyga została szefową MSZ. To już tak... To są dziewiątki majowe, które udało mi się znaleźć, zresztą bardzo szybko, wystarczy wpisać to na Wikipedii, to nie jest problem. No i oczywiście Wilhelm Keitel, do tego i Robert Schumann, czyli to, co świętowaliśmy, ja nie świętowałem osobiście. Nie świętowałem ani rocznicy, bo nie wiedziałem o tym, że była rocznica nadania pierwszego odcinka Czterech Pancernych na przykład. O masakrach, o rocznicach różnych masakr UPA, to mamy cały czas jakieś rocznice, bo tych masakr było, jeśli można się tak nieładnie wyrazić, pod dostatkiem. O tej katastrofie lotniczej w Lesie Kabackim też nic nie słyszałem. O tym, że to było wprowadzenie Tu-154, też w mediach nic nie było. Widziałem jakieś dzieci, które malują sobie na niebiesko twarz i jakąś tam paradę z jakimiś niebieskimi chorągiewkami, wąsko filmowaną. To tak jak podczas pierwszych wizyt papieża w PRL-u wąsko się filmowało, żeby nie pokazać tłumów, to chyba wąsko filmowali tym razem tą paradę, żeby nie pokazać pustek, które by dookoła tej paradzie towarzyszyły. No i cóż, i dobra, przejdźmy już do wystąpienia, ponieważ ja mogę o tym gadać długo i tak naprawdę lepiej to powie Nigel, który no, słynie z tego, że jest mega konkretnym gościem. Agent Tomasz. Tak więc siądźmy na chwilę do wehikułu czasu, przenieśmy się 4-5 dni wstecz i jako miejsce akcji Parlament Europejski Jerzy Buzek, nasz bohater, udziela głosu Nigelowi. Wczorajszy dzień naprawdę był dniem Europy. Przed budynkiem widzieliśmy uzbrojonych żołnierzy, mieliśmy orkiestrę Luftwaffe i imperialne orły. Paradowano z uniesioną flagą. Był hymn europejski, był to pokaz militaryzmu i europejskiego nacjonalizmu. Miałem nadzieję, że śni mi się zły sen. Ale dzisiaj mamy pana, panie Barroso. Zaczyna pan od frazy, iż swobodny przepływ ludzi jest ucieleśnieniem europejskiego projektu. Potem zaznacza pan, że jest obowiązkiem krajów członkowskich dźwigać brzemię fal nowych emigrantów w Europie. Przemawia pan za wspólną polityką imigracyjną, ale jednocześnie zdaje sobie pan sprawę z tego, że pan przegrywa. Sytuacja, jaka powstała na styku Włoch i Francji, pokazuje, że kiedy pojawia się kryzys, konflikt pomiędzy teorią europejskiej integracji a praktyką państwa narodowego, to właśnie państwo narodowe wygrywa. Więc martwi się pan przegraną i w obronie własnej pozycji, w obronie własnych, ulubionych, wspólnych zdobyczy, swoich zdobyczy prawnych, odwołuje się pan do takich pojęć jak nietolerancja czy nacjonalizm. Sprawia pan, że uświadamiam sobie, że to, co widziałem wczoraj, nie było snem. W tym odruchu atakuje pan tych, którzy chcą kontrolować swoje granice. Atakuje ich pan określeniami typu ksenofob i ekstremista. Ale co najgorsze, trzykrotnie atakował ich pan jako populistów. Czy to nie jest straszne? Jaką siłę ma głosowanie? Kiedy ludzie odważą się zagłosować na nie w referendum, są populistami. Kiedy chcą zachować kontrolę nad granicami, są populistami. Podpowiadam panu zatem, iż będąc tymi populistami, są tak naprawdę demokratami. Dręczy pan każdego, kto chce mieć własną flagę, w pana opinii flagę populizmu. I tutaj Nigel wyciąga flagę Wielkiej Brytanii. Oto jedna z nich. Ta flaga reprezentowała liberalną demokrację dłużej niż jakakolwiek inna flaga kraju członkowskiego i będzie reprezentować jeszcze długo po tym, jak pański gwieździsty sztandar zniknie. To był Nigel Farage, może nie na żywo, ale z Parlamentu Europejskiego, UKIP, United Kingdom Independence Party. Ja dzisiaj, zaraz po zmontowaniu tej audycji, wrzucę oryginalne wideo na stronę facebookową. Zapraszam wszystkich niniejszym. Tomasz Agencki, trzeba dodać do znajomych. Jest też Agent Tomasz, pisane z jednym T po środku. To można polubić, bo Agent Tomasz to jest produkt, można to polubić, a Tomasz Agencki to jest osoba i zaprasza się ją do znajomych. Po czym następuje oczywiście też polubienie Tomasza Agenckiego. Nie, żartuję, dobra. Tak naprawdę. No i oczywiście wszystko znajdzie się na stronie agenttomasz.pl. To tyle, jeśli chodzi o prywatę. Moi drodzy, jak zwykle, już zresztą audycji pójdziemy mniej więcej tak jak zawsze. Będą antyniusy, będą jingle, sample, muzyczne utwory i tak dalej, i tak dalej. Cały czas odsyłam was do strony agentomasz.pl, tam możecie znaleźć najnowszą piosenkę a propos wczesnego odejścia Baracka Obamy. Piosenkę, którą obiecałem już chyba miesiąc temu. 10 dni temu została umieszczona na stronie, radzi sobie całkiem nieźle. Nawet parę komentarzy pozytywnych dostała, co rzadko się zdarza w internecie. Świetnie, przejdźmy w takim razie do poczekalni, czyli wiadomości, które nie znalazły się w pierwszej dziesiątce i zaraz po poczekalni, czyli krótkim przejrzeniu malutkich ciekawostek, wchodzimy w główne danie dzisiejszej kolacji, czyli top 10, podsumowanie tygodnia w newsach, które nie znalazły się na pierwszych stronach, znalazły się na dalszych stronach, albo czasami w ogóle na tych stronach się nie znalazły. Zapraszam, przed nami poczekalnia. Nie ukradłbyś samochodu. Nie ukradłbyś samolotu. Nie ukradłbyś słonia z zoo. Słuchanie agent Tomasza bez polecania znajomym to kradzież. Po użyciu zapozna się z dowolną osobą w celu przekazania jej namiarów na podcast Agent Tomasz. Facebook Tomasz Agencki. Strona agenttomasz.pl. Możliwe działania uboczne, zmian poglądów, utrata mocno lewicujących przyjaciół, pogłębione wahania w dniach wyborów, głód wiedzy, ataki śmiechu. Agent Tomasz. A dzisiejsza poczekalnia bardzo europejska nam się szykuje. Na początek pierwsza edycja Festiwalu Europy we Florencji. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek, jakby ktoś nie wiedział, powiedział w poniedziałek, że unijne instytucje są silne i, co ważne, otwarte na zmiany. Okay. Instytucje europejskie muszą być wyczulone na potrzeby obywateli, bardziej elastyczne i przejrzyste, co jest dowodem na to, że nie są zbyt przejrzyste i elastyczne. Importowaliśmy niestabilność finansową spoza Unii. Czyli to, że Unia nie mogła sobie poradzić z tym, że był kryzys w Stanach Zjednoczonych i trzykrotnie większy kryzys ma teraz w środku na skutek tych wahań, to jest importowanie niestabilności. W ogóle super, nowomowa jest przećwiczona, widzę, przez kolegę Jerzego. Za konieczne uznał okazywanie solidarności państwom członkowskim nie tylko wtedy, gdy sprawy mają się dobrze, ale także wtedy, kiedy jest źle. Wow. Podczas debaty zwrócił uwagę, że obywatele państw Unii Europejskiej mają niewielką wiedzę na temat instytucji unijnych. No to prawda. A jak to ocenił, jest zjawiskiem negatywnym, ponieważ 60% prawodawstwa w krajach członkowskich to realizacja wskazań Unii Europejskiej. I tu z tymi 60% to trochę tak pojechał, bo niektórzy mówią, że 75%, niektórzy nawet, że więcej. Ale rzeczywiście, większość ludzi nawet nie wie, że Unia Europejska ma prezydenta, a co dopiero jak on tam się nazywa. Manuel Barroso, kolejna informacja, opowiedział się w środę za uwzględnieniem w unijnych testach bezpieczeństwa nuklearnego takich czynników ryzyka jak ataki terrorystyczne czy katastrofy samolotów. Czyli generalnie żadna nigdy w życiu elektrownia nie będzie w pełni bezpieczna. Choćbyśmy nawet totalnie wyeliminowali jakiekolwiek błędy ludzkie, nie wiem, techniczne zmęczenie materiału, w ogóle zminimalizowali to do jakiegoś takiego totalnego ułamka, to przecież zawsze samolot będzie mógł spaść na elektrownię, więc to jest pytanie, jak można się zabezpieczyć przy czymś takim? Trzeba byłoby taką jakąś sferę kauczukową dookoła tej, chyba, nie wiem, żeby te samoloty mogły się odbijać od... Ale też z kolei, gdzie by ten samolot potem spadł? Trzeba byłoby obliczyć, z jaką siłą, w jakim miejsce tej kuli kauczukowej wpadnie samolot, uderzy samolot, odbije się, jaka będzie siła odrzutu i w jakiej odległości wyląduje, przecież spadnie. By uspokoić opinię publiczną. Ja miałem osobiście, byłem dosyć spokojny. Po kataklizmie w Japonii w marcu Unia Europejska ustaliła, że do końca roku przetestuje wytrzymałość elektrowni jądrowych. Wszystko rozbijało się pomiędzy rząd francuski, jeszcze taki urząd francuski, a Günterem Oettingerem, który też często gościł w naszej audycji. Günter Oettinger właśnie chciał podwyższyć te standardy jak najwyżej. Znaczy, to nie chodzi o podwyższenie autentycznych standardów bezpieczeństwa, to chodzi o to, że powymyśla się różne rodzaje czynników, które uniemożliwią tak naprawdę działanie elektrowniom nuklearnym. W całej Europie, włączając to Ukrainę, Szwajcarię i Rosję, działa 165 reaktorów do produkcji energii elektrycznej według PAP-u. Dobra, o, to jest fajna wiadomość, bardzo ciekawa. Moi drodzy, czołgi, helikoptery i myśliwce. Kojarzą się wam z wojskiem? Kojarzą się z wojskiem jak najbardziej, ale już niestety nie będą się kojarzyć z wojskiem holenderskim. To smutny dzień dla armii, powiedział generał Peter van Teraz fizycznie widać, co oznaczają oszczędności w obronie. Holenderska armia będzie musiała sobie poradzić bez czołgów, helikopterów, myśliwców F-16. Holenderskie Ministerstwo Obrony rozpoczęło wycofywanie sprzętu wojskowego z armii. sprzęt wojskowy w armii to jest coś całkowicie niepotrzebnego i już całkowity przeżytek. Na złom lub sprzedaż trafią 4 z 10 trałowców. Pracę straci tysiące osób, tysiące zostanie przesuniętych na inne stanowiska. Ja sobie tutaj zapisałem, jakie to mogą być stanowiska. Konsultant socjalny, to jest bardzo popularne stanowisko ostatnio. Pracownik biura rzecznika odepchniętych. Unijny obserwator do spraw walki z globalnym ociepleniem. Bardzo potrzebne stanowiska, w których mogą te osoby, prawda, znaleźć zatrudnienie. Europejski Parlament uchylił immunitet Brunowi Gollnischowi. Bruno Gollnisch, francuski deputowany Front Narodowy, w związku z prowadzonym przeciw niemu śledztwem w sprawie podżegania do rasizmu. No nie, no dobra, immunitet w ogóle, ja bym wszystkim uchylił, to po prostu natychmiast, nie? To świetnie. Ale powodem jest prowadzone śledztwo podżeganie do rasizmu. I tu w zasadzie informacja się na tym kończy. Nie wiemy, co to za pan, mało nas ten pan interesuje, natomiast ważne jest to, co powiedział. A dawno temu, to było w 2008 roku, w czasie wywiadu powiedział, że islam jest inwazją na naszą ziemię i destrukcją naszej kultury i naszych wartości. I po 3 latach teraz toczy się proces, czy przypadkiem nie podżegał do rasizmu. Stany Zjednoczone na moment przerwa w Unii Europejskiej, ale spokojnie, nie martwcie się, za chwilę wrócimy. Newt Gingrich, może pamiętacie, taki pan miał taką żonę, Kalista Gingrich kiedyś. W latach 90. po 4 dekadach doprowadził partię republikańską do zdobycia większości w Izbie Reprezentantów, zapowiedział swój start w wyborach prezydenckich. To na razie nie są wybory prezydenckie, tylko to jest ubieganie się o mandat z partii republikańskiej do startowania w wyborach prezydenckich, więc jeszcze póki co to nie jest tak, żebyśmy już mieli 13 republikańskich kandydatów w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Wiadomo, że z ramienia demokratów będzie startował Barack Obama i pod tym względem tam już ludzie organizują zbiórkę pieniędzy, a swoją drogą Ron Paul, który mam nadzieję będzie kandydował, zebrał jakiś totalny rekord, chyba $1 000 000 w jeden dzień udało mu się zebrać na prowadzenie kampanii. Na razie goście jeżdżą po Stanach Zjednoczonych i nawołują tak naprawdę, ale Ron Paul chyba jeden z takich sensowniejszych kandydatów tak naprawdę z partii republikańskiej zebrał, pobił ten rekord w zbieraniu pieniędzy na kampanię, więc to chyba o czymś świadczy. Oczywiście zaraz można powiedzieć, że nie, międzynarodowy kapitał w ogóle. Nie, okej, żartuję sobie tak naprawdę. Dr. No go nazywają, tego Rona Paula, że tak jeszcze się wtrącę. Dlatego, że zawsze głosuje przeciwko ustawom, które są niezgodne z konstytucją. Dlatego ma ksywkę Dr. No, czyli doktor nie. I to jest przyzwisko złośliwe, czyli rozumiecie sprawę, czyli ktoś, kto broni konstytucji i odrzuca wszelkie ustawy, które są z nią niezgodne, jest traktowany pogardliwie w Kongresie Stanów Zjednoczonych. To jest w ogóle sama w sobie informacja wewnętrzna. Dalej, Illinois, matko boska. Czy jest stan bardziej czerwony niż Illinois? Chyba nie ma tak naprawdę. Osoby podróżujące samochodami w Illinois będą musiały mieć zapięte pasy. Również pasażerowie na tylnych siedzeniach. Proste. Z obowiązku zwolnieni będą tylko pasażerowie taksówek, autobusów szkolnych, jadących na tyle karetki lub każdego, komu stan fizyczny utrudnia zapinanie pasów, co w kwestii otyłości w Stanach Zjednoczonych może tak naprawdę nie zmienić nic. Ustawa przeszła głosami 61-55, znajduje się teraz w Senacie. Dodałaby Illinois do listy 11 innych stanów, które wymagają zapięcia pasów od wszystkich pasażerów. Komisja Europejska, wreszcie mam dość tych Stanów Zjednoczonych, wracamy do naszej kochanej Komisji Europejskiej, zażądała ona od Rzymu wyjaśnień w sprawie dekretu rządowego, który może być zinterpretowany jako zielone światło do wyprzedaży włoskich plaż. I znowu pojawiają się zajączki, to jest ta dziwna przypadłość, która chyba wyraża się tym, że obecnie ludzie, którzy redagują tego typu informacje, nie potrafią przekazać ironii w inny sposób niż przez apostrofy, ciągłe apostrofy. Tu akurat w apostrofie jest wielkie zaskoczenie. I to tak Komisja Europejska, wyrażając zajączki, wielkie zaskoczenie, zażądała od Włoch wyjaśnień i tak dalej, i tak dalej. Przewodniczący włoskich Zielonych, Angelo Bonelli, to brzmi jak ksywka chyba aktora z filmów dla dorosłych, Angelo Bonelli, zaprotestował przeciwko rządowym planom prywatyzacji włoskich plaż. Uważa, że mogą one doprowadzić do wylania na włoskie plaże kolejnych 10 milionów metrów sześciennych betonu. Ale kto by go słuchał? Oprócz chyba teraz, skoro o nim wspomniałem, to parę osób. A Donald Tusk zagrzebił, moi drodzy, też się zagrzebał nieźle. Polska prezydencja poświęci wszystkie swoje siły, by idea rozszerzenia Unii Europejskiej stała się faktem, a nie tylko hasłem. Wiadomo, Chorwacja finalizuje teraz negocjacje akcesyjne. Rząd Zagrzebiu deklaruje, że do końca czerwca zamknie wszystkie rozdziały akcesyjne, by formalne podpisanie traktatu akcesyjnego nastąpiło w czasie polskiego przewodnictwa w Unii Europejskiej, najdalej w grudniu. Czyli rozumiem, że rok później już ich nie interesuje wejście do Unii Europejskiej, o ile będzie istnieć w ogóle. Nam też było ciężko, powiedział Donald, kiedy musieliśmy dostosowywać polskie standardy do tych, które obowiązują w Unii Europejskiej. Czasami nawet irytowaliśmy się, że tego się od nas oczekuje. Później zrozumieliśmy, że to przede wszystkim się nam opłaca. Nam, nie Brukseli. Ale nam, Polakom, opłaciło się zbudowanie tych standardów, które są uznawane za europejskie. Jestem przekonany, że wasze doświadczenie będzie podobne. Czyli źle życzy generalnie Chorwatom nasz premier. Teraz tak, Europejskie Obserwatorium Narkotyków. Co za wspaniała organizacja, jaka ładna nazwa dla organizacji. Europejskie Obserwatorium Narkotyków i Uzależnień oraz Europol we wspólnym raporcie w środę opublikowali, że jest coraz więcej narkotyków w Unii Europejskiej. Ja nie wiem, czy za tym idzie też liczba ćpunów, że będzie więcej ćpunów, skoro jest więcej narkotyków. Dla mnie zawsze było to, że po prostu rynek tam, którego targetem są, prawda, zażywający narkotyki, będzie miał więcej do zaoferowania tym, powiedzmy, klientom, czy jakim uzależnionym, nie wiem, bo nie wszyscy są uzależnieni od razu. W 2010 roku oficjalnie zgłoszono liczbę 41 nowych narkotyków. W 2009 było tylko 24 nowych narkotyków, podczas gdy rok wcześniej, w 2008, było tylko 13 nowych narkotyków. Czyli jest zapotrzebowanie. Te nowe narkotyki obejmują syntetyczne kanabinoidy, znane jako spice, syntetyczne katynony. I tu Parlament Europejski wyjaśnia, katynon jest głównym alkaloidem katu. Wszystko jasne. Pochodne leków jak ketamina czy fencyklidyna oraz substancje pochodzenia roślinnego. No świetnie. Oprócz tego, że te raporty i te fora potrzebują coraz więcej pieniędzy na swoją działalność, mają pewnie też lepszą wykrywalność, więc co roku mamy coraz więcej narkotyków. Tudzież co roku zmienia się też definicja narkotyków, więc to jest już w ogóle, wiesz, łatwizna. Konsumenci w Unii Europejskiej nie będą więcej ryzykować, że bezwiednie kupią tekstylia zawierające prawdziwe futro lub skórę. Parlament Europejski przyjął w środę zasady metkowania wyrobów tekstylnych. Nie będzie natomiast obowiązku informowania o pochodzeniu ubrań. Będzie tylko wymagana informacja o tym, czy w tym ubraniu już nikt nie pochodził. Parlament chce tak, żeby Komisja Europejska zbadała do końca września 2013, czy substancje takie jak barwniki, związki syntetyczne i nanocząsteczki stosowane w produkcji ubrań wywołują reakcje alergiczne. Ale tak jak patrzę na to, to nasza Komisja Europejska to jest jakiś gigant, to jest rewelacyjne w ogóle ciało tak naprawdę, nie? No zajmuje się wszystkim, od metek po narkotyki, to będzie trzeba metkować narkotyki może, po emigrantów, odlot, nie? Zawartość helikopterów i czołgów w armii. Le Figaro, moi drodzy. Mimo akcji ratunkowej dla Grecji ze strony Unii Europejskiej, kraj ten jest u kresu sił i wymaga nowego zastrzyku finansowego z Unii. Gazeta Le Figaro uważa, że wobec tego coraz częściej spekuluje się o opuszczeniu przez Ateny Eurogrupy. W opinii dziennika, wycieńczona, ogłuszona, znokautowana na stojąco, Grecja stoi resztkami sił mimo otrzymania od Unii Europejskiej Międzynarodowego Funduszu Walutowego pożyczki w wysokości 110 miliardów euro. Szykowane jest nowe wsparcie finansowe dla tego kraju, wynoszące mniej więcej 30 miliardów euro. W ostatnich dniach, tu cały czas jedziemy za Le Figaro, krążyły pogłoski o wyjściu Grecji ze strefy euro. To głupie, wyssane z palca. To też oczywiście są apostrofy. Opowiadają oficjalnie wszyscy. Jak na razie wszyscy. No i Ateny natychmiast zdementowały w piątek informacje też niemieckiego Spiegla, już nie Figaro. Wydanie internetowe akurat. Ministerstwo Finansów Grecji wydało oświadczenie, w którym podkreśliło, że doniesienie o rychłym wyjściu Grecji ze strefy euro jest nieprawdziwe, a jednocześnie zostało napisane z niezrozumiałym brakiem powagi, mimo że wielokrotnie zaprzeczał temu grecki rząd i rządy innych państw Unii Europejskiej. Takie doniesienia są prowokacją, podważają wysiłki Grecji, podważają euro i służą spekulacyjnym rozgrywkom, napisano w oświadczeniu. Podobno niemiecki minister finansów zamierza usilnie odwodzić Greków od porzucenia euro. No musieliby natychmiast spłacić te wszystkie pożyczki, więc póki co chyba nie będą się tak naprawdę pchać do wyjścia z euro. Przynajmniej z tego powodu. I tak jak wspomnieliśmy wcześniej, Nigella słowa z Parlamentu Europejskiego. Tam mówił do pana Barroso, że tam powołuje się pan na wolność podróżowania. To generalnie odnosiło się do tych nowych tematów dotyczących Schengen, do tematów wprowadzenia pewnych ulg, jeśli chodzi o powrót do kontroli przepływających mas między wewnętrznymi granicami w Unii. Niemcy popierają Francję w sprawie zezwolenia poszczególnym państwom na zawieszanie w szczególnych okolicznościach układu z Schengen, by kontrolować napływ imigrantów spoza Unii Europejskiej, oświadczył niemiecki minister spraw wewnętrznych Hans-Peter Friedrich. No i oczywiście tam zaczęło się takie maoiści w stylu Barroso, zaczęli mieć różne pretensje, że jak to jest, przecież Schengen, przecież wszyscy jesteśmy razem, jedna wielka chata, w ogóle internacjonał. No i pan Hans-Peter Friedrich, żeby, że tak powiem, nie stracić swojego miejsca przy stole wśród maoistów, musiał, że tak powiem, wybrnąć jakoś z tego swojego poparcia i stwierdził, że dużo łatwiej będzie zaakceptować jakiś kraj w strefie Schengen, jeśli wiemy, że mamy możliwość przywrócenia kontroli. Tu generalnie chodziło o Rumunię i Bułgarię, którą bardzo chętnie by pan Barroso widział w szczęśliwej rodzinie europejskich maoistów. Tak więc, no cóż, no punkt dla pana Hansa Petera Friedricha. Tu mnie też, a propos Jerzego Buzka, nie wiem jak to interpretować. To już jedna z chyba przedostatnia informacja, już kończymy, moi drodzy. Zachowanie białoruskiego reżimu jednoznacznie pozbawia go przywileju organizowania tak ważnego wydarzenia sportowego, jakim będą w 2014 roku Mistrzostwa Świata w hokeju na lodzie, powiedział w środę przewodniczący Parlamentu Europejskiego. W środę w Strasburgu odbyła się debata na temat zewnętrznej polityki Unii Europejskiej, podczas której szefowa unijnej dyplomacji Catherine Ashton podkreśliła, że jedyny wybór, jaki Łukaszenka pozostawił Unii, to sankcje i wspieranie społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi. Ta sama Catherine Ashton krytykowała Reagana za to, co teraz robi ona wobec Białorusi. Czyli jeśli Reagan w latach 80. nakładał na Związek Radziecki sankcje i wspierał tak zwane społeczeństwo obywatelskie, to był zły. Teraz Catherine Ashton nie ma wyboru i musi robić to samo wobec Białorusi. To jest dobre. Ale tak naprawdę chodziło mi o ten hokej, bo może już do 2014 nie będzie Łukaszenki na białoruskim tronie i będzie można przeprowadzić zawody w hokeja. Zresztą nawet co za problem, żeby zawody w hokeja odbywały się na Białorusi. Hitler zrobił olimpiadę i amerykańska armia szykuje się na wszystkich frontach. Do rewolucji obyczajowej wywołanej zmianą podejścia do gejów i lesbijek. Na początku geje i lesbijki nie mogły w ogóle uczestniczyć w manewrach wojskowych, w ogóle nie przyjmowano ich w szeregi. Potem była polityka Billa Clintona, którą ostatnio zdjął Barack Obama, polityka don't ask, don't tell, czyli nie pytaj, nic nie mów, której po prostu nie pytano o to. Oficjalnie nadal nie można było, ale generalnie nikt nie zadawał tego pytania. Wykreślono te rubryki i tak dalej. No i to był taki sprytny ruch. Teraz tak naprawdę Barack Obama mógł to już całkowicie obalić. No i okazuje się, że Stany Zjednoczone, armia Stanów Zjednoczonych ma problem z tym, bo w Stanach, w których są dozwolone śluby gejów, oddziały marynarki będą musiały udzielać ślubów wewnątrz, w koszarach, na stołówkach, w kantynach i tak dalej. I okazuje się, że może ich być na to, po prostu nie będzie ich na to stać, no, że tak powiem. Ale wszystko nie jest jeszcze klepnięte. No trochę się mętlik zrobił w Stanach Zjednoczonych. Ale wiecie, to jest chyba taka wiadomość, która mogłaby się za tydzień czy za dwa pojawić, kiedy to się tak całkowicie wyjaśni. Wcielenie przepisów w życie uzależniono od oceny, czy nie wpłyną one negatywnie na zdolność bojową oddziałów. Tu można byłoby zaproponować komisji, która będzie to oceniać, obejrzenie filmu 300, prawda? 300 Spartan. Tam wszyscy byli gejami, przegrali, ale generalnie dobrze sobie radzili, prawie do ostatniej sceny. Zostali zdradzeni tak naprawdę. Ktoś ich zaszedł od tyłu. I tu bez żadnych dwuznaczności. Dobra, skończyliśmy poczekalnie, przechodzimy do najważniejszej części audycji, czyli podsumowania minionego tygodnia w 10 newsach, które nie znalazły się na pierwszych stronach gazet. Przed nami agent Tomasz. By 2025, the amount of taxes we currently pay will only be enough to finance our healthcare programs, Medicare, Medicaid, Social Security, and the interest we owe on our debt. Numer 10. Senat Karoliny Południowej jednomyślnie zagłosował na tak, za przejściem takiej ustawy, która ma bardzo ładną nazwę. Tłumacząc to na język polski, wychodziłoby prawo wolności żarówki jarzeniowej. Bardzo fajna rzecz powstała w Karolinie Południowej. Okazało się, że wszelkie prognozy dotyczące tego, jak wspaniale to będzie, jak zakażemy produkować żarówki te takie klasyczne i na ich miejsce te powykręcamy, a powkręcamy te tak zwane energooszczędne. Chociaż natychmiast powinno się tak naprawdę zmienić nazwę tych żarówek, bo mówimy o energooszczędnych i od razu mamy w głowie te wszystkie takie pokręcone, nowoczesne żaróweczki. Tak naprawdę one nie są energooszczędne. Są żarówkami, więc tej części nazwy nie trzeba zmieniać. Niekoniecznie są one energooszczędne. Oprócz tego, że są droższe, to nie oszczędzają energii. No i okazało się, że te wszystkie plany w ogóle, że tak powiem, no cóż, no nie udało się. 550 milionów dolarów kosztował program, który rozpoczął się w 2006 roku. To prowadziła taka pani, nazywała się Janet Napolitano, była wtedy gubernatorem Arizony. Cóż, no przegrała w zeszłym roku z Jan Brewer. Niektórzy mówią, że to jest pan Jan Brewer, ale tak naprawdę nie, to jest pani Janine Brewer. Ale dobra, to są niuanse, bo w polskiej prasie zdarzało mi się, że Jan Brewer to jest pan. Teraz wprowadzono, za chwilę już wprowadzą w Karolinie Południowej takie prawo, że można z powrotem sprzedawać klasyczne żaróweczki, ale pod warunkiem, że będą one miały napisane na pudełku, że zostały wyprodukowane w Karolinie Południowej. Sprzedaż takich żarówek będzie zakazana poza granicami tego stanu. To jest ciekawa sprawa, że nie będzie można sprzedawać jednej rzeczy produkowanej w jednym stanie w innych stanach. Pytanie jest, dlaczego tak naprawdę? Bo skoro jest wolny rynek i można by żarówkę południowo-karolińską zarejestrować jako produkt regionalny, powiedzmy, no bo do tego się to sprowadza tak naprawdę. Tylko żarówki z napisem wyprodukowano w południowej Karolinie będą mogły być sprzedawane. Na to będzie osobny papier, osobny stempelek trzeba będzie mieć. Jak z oscypkami teraz w Zakopcu. Czyli będzie to żarówka będzie produktem regionalnym południowej Karoliny i nie będzie można jej sprzedać w Illinois. O, już na pewno nie. W Illinois to na stówę nie. Będą wysokie kary za handel żarówkami. Zresztą niedawno w Stanach Zjednoczonych też gdzieś okazuje się, że powstał nowy problem przemytu papierosów. Cła, akcyzy, podatki są tak wysokie, że goście zaczynają szmuglować papierosy do Stanów Zjednoczonych. To jest już jakiś moment, nie? To oni jakby jak bardzo chcieli być podobni do kontynentu europejskiego, mają to, proszę bardzo. W tym momencie można się będzie spodziewać, że Illinois będzie musiało zatrudnić 100 tysięcy nowych policjantów, żeby walczyć z gangami szmuglującymi klasyczne żarówki. To może się okazać dobrym interesem. I teraz jest pytanie, dlaczego nie można tego sprzedawać poza granicami tego stanu? Dlatego, że to by pachniało wolnym rynkiem? Czy może południowa Karolina za dużo by na tym zarobiła? No myślę, że szmuglować będą na pewno. W jakiś sposób pan Ray Schlosser, prezes American Lightbulb Manufacturing, powiedział, że rząd federalny próbował zdusić Amerykanów zbyt wcześnie, co jakby sugeruje, że gdyby próbowali zdusić Amerykanów troszeczkę później, to już by to przeszło. Może potrzeba jeszcze jednego pokolenia indoktrynacji. W każdym razie, o dziwo, Karolina Południowa wraca do klasycznych żarówek. I generalnie to jest wiadomość otwierająca dzisiejsze podsumowanie. Tak, żeby jaśniej nam się zrobiło. Numer 9. Przed nami dwa punkty widzenia na temat programu reform i pomocy dla Portugalii. 78 miliardów euro, które ma być przyznane Portugalii w tym momencie. I mamy dwa punkty widzenia. Jeden centrystyczny, jeśli można tak powiedzieć, a drugi socjalistyczny. Zacznijmy od tego pierwszego. Zatwierdzenie programu reform i pomocy dla Portugalii ochroni nie tylko ten kraj, ale stabilność finansową całej strefy euro, powiedział we wtorek w Strasburgu komisarz do spraw gospodarczych Olli Rehn. Olli Rehn oficjalnie ma poglądy centrowe. Czy nie wiem, czy po prostu nie ma poglądów. To jest chyba synonim. Dobra. We wtorek Komisja Europejska zaaprobowała program reform gospodarczych. Portugalia otrzyma pomoc, gdy program zatwierdzą 16 maja ministrowie finansów krajów Unii Europejskiej. 16 maja możemy chyba zacząć powoli odliczać. Program zasługuje na poparcie całej Unii Europejskiej i ufam, że ministrowie finansów Unii Europejskiej zatwierdzą go. Pomagając Portugalii, przyczyniamy się też do ochrony stabilności finansowej strefy euro jako całości, podkreślił podczas konferencji prasowej w Strasburgu Rehn. Dodał, że euro jest silną walutą i że nie mamy do czynienia z kryzysem euro, ale z kryzysem stabilności finansów publicznych w niektórych krajach strefy euro. Jeszcze należy to 999 razy powtórzyć, wtedy zaczniemy w to wierzyć. Program jest ambitny, ale realistyczny. Tu oczywiście chodzi o ten program, jakie rzeczy wymagane są od Portugalii. deficyt powinien spaść do 5,9, PKB w tym roku 4,5, w 2012 roku oraz do docelowych 3% w 2013. I tu są cały czas jakieś takie punkty, cyferki, jakie warunki musi spełnić Portugalia, chyba żeby tych pieniędzy nie musieć oddawać. Powinno to być osiągnięte przez usunięcie barier na rynku, rozwijanie przedsiębiorczości i innowacyjności, redukcję zewnętrznych nierównowag, ciekawe słowo, gospodarczych oraz wdrożenie ambitnego programu prywatyzacyjnego. Trzeci element programu to zwiększenie stabilności sektora bankowego i jego wydolności kredytowej. Ren zapewnił, że Unia ratuje stabilność finansową Unii Europejskiej, a nie niemieckiego czy francuskiego banku. Warunki wdrażania programu ratunkowego przewidują m.in. ograniczenie personelu jednostek sektora publicznego armii, zmniejszenie wydatków na regiony autonomiczne, cięcia emerytur wyższych niż 1500 euro. Znaczne ograniczenia przewidziano także w służbie zdrowia, szpitale i państwowe ośrodki zdrowia zobowiązano do spłaty zadłużenia w wysokości 200 milionów euro w 2012 roku. No to jak zrobią te wszystkie cięcia, no to będą mieli więcej chyba niż 78 miliardów samo w sobie. W sektorze publicznym Portugalii pracuje 500 000 ludzi jako puenta informacji ze strony Parlamentu Europejskiego. Być może będzie ich mniej za 2 lata. I to ten sam pomysł bardzo mocno krytykuje Teixeira dos Santos, odchodzący minister finansów Portugalii. On właśnie krytykuje bardzo mocno ten plan pomocy dla Portugalii. Tylko chyba głównie dlatego, że będzie trzeba coś obciąć. Czyli jemu nie podoba się to, że dostanie Portugalia jakieś pieniądze i będzie musiała je oddać za parę lat, tylko w zasadzie ta druga część mu się nie podoba, że trzeba będzie te pieniądze oddać. Już wiadomo, że nisko oprocentowany jest to kredyt, 3,25% tak naprawdę. Przynajmniej pierwsze 26 miliardów co do oprocentowania reszty tego kredytu jeszcze się chłopcy nie dogadali. No i panu dos Santos nie podoba się, że będzie trzeba oddawać te pieniądze, bo nie na tym polega idea rozdzielania majątku, prawda? Redystrybucji dochodów. No i pan dos Santos liczy na to, że Finowie generalnie sprzeciwią się 16 maja temu bailoutowi. Bardzo mocno liczy na Finów, no ale jak już wspomnieliśmy, pan Olli Rehn, który no jest Finem, no jakby nie było, powiedział, że z jego strony przynajmniej tego wsparcia nie będzie. No cóż, ale pan dos Santos oczywiście cały czas na to liczy. No i teraz jeszcze taki jeden mały wtrend. Brakuje do tego równania trzeciego elementu, czyli opinii kogoś, kto ma prawicowe poglądy. Skoro centrum bardzo mocno popiera, czy idźmy od lewej strony. Lewica mówi nie, centrum mówi tak. Wypadałoby, że prawica powie oczywiście, że tak, jak najszybciej, nie? Numer 8. No to jak Nigel Farage chwali Wielką Brytanię jako siedzibę wolności, ostoję liberalnej demokracji Europy, mam nadzieję, że wie, co mówi tak naprawdę. Tudzież, albo inaczej, mam nadzieję, że nie wie, co mówi. Tak serio. Dobra, właśnie mi fajna rzecz wpadła pod rękę, która chyba troszeczkę daje inny obraz niż ten, który przedstawia pan Nigel, z całym szacunkiem. Bo to jest tak, podstawą niewolnictwa we współczesnym świecie jest, co jest tak naprawdę. No, jesteśmy ograniczeni z każdej strony, ale najgorszą rzeczą jest chyba, może to jest tylko moje zdanie, tak zwana darmowa służba zdrowia. Bo to brzmi wspaniale, prawda? Jak mówisz, biedna osoba może liczyć na to, że będzie przeprowadzony zabieg, zasłabniesz, omdlejesz, potrącą cię i to wszystko ci tam i tak dalej. Gadanie o prawach człowieka w tym momencie wydaje mi się całkowicie zbędne. Później okazuje się, że ta darmowa służba zdrowia przekonuje większość osób, no bo każdy by chciał mieć coś za darmo, ale nagle okazuje się, że wynikają z tego problemy. I tak teraz, patrząc na kartkę, którą mam w ręku, zastanawiam się, czy można będzie zakazać tatuaży. Zakazać robienia sobie tatuaży w ramach obrony tej bezpłatnej służby zdrowia. Bo co się okazuje? W Anglii w ramach walki z bezrobociem, bo to jest też kolejna wspaniała, bohaterska walka z problemem, który normalnie by nie istniał tak naprawdę. Ministerstwo Zdrowia będzie, w zasadzie już dotuje 40 milionów funtów rocznie. Przeznacza, jak się okazało, na usuwanie tatuaży. Ktoś sobie zrobił tatuaż, był młody, głupi, nieodpowiedzialny, miał zaledwie 35 lat, był jeszcze młodym niewolnikiem, nie wiedział, co robi. Nagle się okazuje, że z tym tatuażem nie może dostać pracy. No i okazuje się, że to, że on sobie kiedyś zrobił tatuaż, to nie jest jego problem, tylko problem społeczeństwa, które będzie musiało ten tatuaż usuwać. To znaczy będzie musiało oczywiście rzucić kabonę, żeby ten tatuaż usunąć. 40 milionów funtów rocznie ministerstwo ichniejsze przeznacza na służba zdrowia, na usuwanie tatuaży, a teraz jeszcze pośredniaki dostały zielone światło na udzielanie skierowań dla ludzi, którzy nie mogą dostać pracy, głównie przez to, że mają tatuaż. Do tej pory jeszcze obowiązuje ten w wojsku zakaz rekrutacji ludzi, którzy mają tatuaż. I to teraz się zastanawiałem, czy można byłoby zrobić dokładnie to samo, co w Stanach Zjednoczonych zrobił Bill Clinton, o czym wspominałem wcześniej, że jest najpierw w ogóle gejów nie przyjmujemy, prawda? Później wprowadzamy don't ask, don't tell, a na końcu pozwalamy, jakby całkowicie otwieramy drzwi. To czy można byłoby tak samo przeprowadzić don't ask, don't tell dotyczący tatuaży na przykład, nie? Że po prostu przy rekrutacji w czasie tej komisji poborowej nikt nie będzie cię pytał, czy masz tatuaż na szyi, na czole, w widocznym miejscu, na rękach i tak dalej, a ty nie musisz, nawet jeśli ktoś zapyta, to nawet ty nie musisz odpowiadać na to. Cichutko do tego przechodzimy i ty z tym tatuażem na twarzy, ponieważ chciałeś się zrobić na człowieka jaszczurkę, idziesz normalnie w kamasze. W ramach tolerancji oczywiście osób z tatuażem, bo chyba to jest kolejna mniejszość. To jest kolejna mniejszość, ludzie z tatuażem. Tylko okazuje się, że to nie jest taka wcale mniejszość. Więcej osób ma tatuaż niż skłonności homoseksualne. Więc to jest chyba tak ze 2%. Nieźle. Znaczy nie, że 2% więcej, tylko w ogóle 2% tak naprawdę. Z czego 25% ludzi decyduje się na usunięcie tatuażu. W sensie żałuje tatuażu, który miało. Ale to nie jest ważne, czy żałuje, czy nie. Bo jeśli twoje ciało jest twoją własnością, a to jest główny chyba argument za aborcją, tak? Że to jest własność kobiety, prawda? No to dlaczego państwo ma się dokładać do tego, co z tym ciałem będzie robione tak naprawdę? I może się okazać, że zakazanie robienia tatuaży po prostu zaoszczędzi 40 milionów funtów z opieki zdrowotnej. W tą stronę chyba to idzie, nie? Czym się coś wydaje? Czy może po prostu wystarczyłoby zakazać refundowania z wymazywania tych tatuaży? Takie zabiegi kosztują mniej więcej 100 funtów za sesję, czasami dochodzi do 10, 15, 20 sesji, czyli wychodzi 2000 funtów, które musisz wydać na to, że wcześniej zrobiłeś sobie tatuaż, który jest drogi, których nie rozdaje się na ulicy i generalnie no jakby wracamy tu do podstaw, nie? Czy jesteś odpowiedzialny za to, co robisz tak naprawdę i czy z konsekwencjami twoich kaprysów muszą sobie radzić tak zwani podatnicy, taka anonimowa grupa nazwana szumnie podatnikami, która będzie to później finansować. Cóż, jak zrobiłeś sobie tatuaż i zrobiłeś go tak, że teraz nie możesz pracować, to w Wielkiej Brytanii ci go usuną. agentomasz.pl Antyniusy. Ministerstwo Wykluczonych i Odepchniętych, na czele którego właśnie stanął minister elekt Arłukowicz, ma już pierwszy zatwierdzony projekt. W porozumieniu z nadawcami telefonii komórkowej powstanie system informujący za pomocą SMS-a osoby odepchnięte o lokalizacji najbliższego miejsca, w którym będą mogły zostać przytulone, a gdzie osoby wykluczone z powrotem znajdą się wewnątrz odpowiednio stworzonej dla nich grupy, koła lub ogniska. Komisja Europejska ogłosiła rok 2013 rokiem wolontariatu po raz drugi z rzędu. Komisarz oświatowo-polityczny José Barroso zapowiedział, że będzie to mimo wszystko inny charakter wolontariatu. Z racji wchodzenia w pierwsze fazy nowego kryzysu ekonomicznego, część wolontariatu będzie przymusowa. Lubelska Policja pracodawcą roku 2010. Już ponad 30% mieszkańców miasta ma umowę o pracę z policją. W czasach kryzysu stworzyli miejsca pracy, co zapobiegało wzrostowi bezrobocia, któremu zazwyczaj towarzyszy wzrost przestępczości, którą dało się okiełznać właśnie dzięki wzmocnieniu szeregów policji potencjalnymi bezrobotnymi, powiedział podczas wręczenia nagrody prezydent miasta Lublina. To były Antyniusy. I've been very clear that Guantanamo is to be closed, that some of the practices of enhanced interrogation techniques, I think, ran counter to American values and American traditions. So I've put an end to these policies. Who's a hero? Who's a hero? Who's a hero? agent Tomasz. Nie mamy racji, ale mamy kasę, więc co nam zrobicie? Moi drodzy, zostajemy jeszcze na momencik w Wielkiej Brytanii i w ciągu tej informacji, w ciągu tego wejścia przeniesiemy się na nasze polskie podwórko. Zawitamy do Wrocławia. Ale tak jak mówiłem, zaczynamy od Wielkiej Brytanii jeszcze przez momencik. Ciepła i burzowa pogoda może osłabić sygnał internetowy, alarmuje brytyjski rząd. I kupę kasiory teraz trzeba będzie wydać na... nie wiadomo tak naprawdę jeszcze na co. Numer 7. Możecie spróbować znaleźć, mi się to nie udało. Póki co tylko i wyłącznie minister środowiska w rządzie brytyjskim, pani Caroline Spellman, powiedziała, że będzie to kosztować bardzo dużo pieniędzy. I jest to projekt na dziesięciolecia w przód tak naprawdę. Musimy przygotować się na zmiany klimatyczne, które, jeżeli się do nich nie przygotujemy oczywiście odpowiednio, całkowicie rozwalą nam internet, rozwalą nam komunikację i tak dalej, i tak dalej. I jakby w dodatku do tego, bo ona zaczęła od tego, że chodzi do internet, o internet powiedziała tak naprawdę, że jak się ocieplą te temperatury, jak już wzrośnie temperatura i tak dalej, to generalnie szyny nam się rozsypią, lotniska się zawalą, góry, nie no generalnie coś jak w tym filmie Pojutrze mniej więcej, tylko że gorzej, jeszcze gorzej. Armagedon, w ogóle Dzień Zagłady, wszystko w jednym. Proszę sobie wyobrazić, co się stanie, kiedy klimat zakłóci jakość sygnału lub nawet pozbawi nas dostępu do sieci. I ona zaczęła od internetu, to powiedziała pani Caroline Spellman, ponieważ wiedziała, że dla ludzi internet jest ważniejszy niż kolej i transport i tak dalej, więc najpierw uderzyła w najcięższy argument. No, straszne to było. Paraliż informacyjny to całkiem realna prognoza. Zauważono bowiem, że wysokie temperatury ograniczają zasięg sieci. Czyli jak rozumiem, w Afryce tylko północna Afryka mogła sobie zorganizować rewolucje facebookowe, bo północna Afryka jest jeszcze w miarę chłodnym krajem, prawda? Ta środkowa, gdzieś tam Kongo, to już nie. Tam internetowe rewolucje nie mają sensu, bo za wolno internet chodzi, jak rozumiem. Tam jest za ciepło po prostu. Wysokie temperatury ograniczają zasięg sieci, burze poważnie osłabiają jej sygnał. Powodzie, wymywając grunt, uszkadzają maszty i podziemne kable. Czyli globalne ocieplenie wymyślone przez Ala Gora może teraz zagrozić internetowi, który ponoć też on wymyślił. Niesamowite, stworzył dwójkę dzieci, po prostu dwójkę braci, którzy się teraz wykańczają jeden z drugim. Czyli czy pytanie, czy internet może wykończyć globalne ocieplenie? W drugą stronę, w sensie, czy globalnemu ociepleniu zagraża internet? Dobrze to powiedziałem? Dobrze to powiedziałem. Wysokie temperatury zniszczą asfalt i tory kolejowe, powodując paraliż komunikacyjny i ogromne straty finansowe. Istnieje nawet niebezpieczeństwo, że zmieniająca się w wyniku klimatu roślinność wpłynie na rozchodzenie się fal radiowych. Czy nawet jeśli do tej pory, czyli za 400 lat, agent Tomasz będzie w radiu normalnie na falach, to też będzie zagrożony. Czyli ta audycja, ten podcast jest w tym momencie zagrożony przez globalne ocieplenie. Dowiedziałem się od pani Caroline Spellman. Oczywiście wbije jej brawo pani Ruth Davis, która jest doradczynią Greenpeace. Ten raport przypomina nam, że nagłe zmiany w globalnym klimacie wpływają na naszą planetę i życie. Należy przede wszystkim zainwestować w nowe, mocniejsze kable internetowe. Wow! Przygotujmy się na wielkie globalne ocieplenie, ale dlaczego kablami internetowymi? I szczególnie bezprzewodowym internetem, który będzie się po tych kablach tam roznosił, prawda, z super wielką, ogromną prędkością. Jak już będzie internet kontrolowany przez net neutrality, jeśli to się rozwinie na Europę, to nie będzie czego kontrolować, tak naprawdę będą tylko strony rządowe. Nic więcej, tak naprawdę. I tutaj tak, wiadomość, która jest tak zwanym follow-up, uzupełnieniem, można by powiedzieć w luźnym tłumaczeniu na polski, właśnie z Wrocławia. Zbliża się kolejna epoka lodowcowa, do której musimy się przygotować. Przepowiadają ją naukowcy oraz wrocławscy glacjaliści. Prożąca się w upale planeta i globalne ocieplenie to już nieaktualna historia. Zimy staną się coraz ostrzejsze i coraz dłuższe, a w końcu ruszy lodowiec. Pod jego powierzchnią znajdzie się Europa Północna, a także Polska. Początek epoki lodowcowej może zacząć się jeszcze za życia naszego pokolenia. Nasi potomkowie za 100 czy 200 lat będą musieli emigrować do Afryki na tereny, gdzie będzie można w miarę normalnie żyć. Wreszcie będzie coś takiego jak przeludnienie Sahary. Musimy na początek zdać sobie sprawę, że tak naprawdę od kilku milionów lat żyjemy w glaciale, czyli epoce lodowcowej, mówi dr Paweł Rudawy z Instytutu Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Lodowce w górach, zamarznięte bieguny to nie jest normalny stan naszej planety. Biorąc pod uwagę jej około 4-miliardowy rodowód, ostatnie kilka milionów lat to okres naprzemiennych ochłodzeń i ociepleń klimatu. Lodowce albo przesuwają się na południe, albo cofają na północ. Teraz żyjemy w okresie tak zwanego interglacjału, czyli okresu cieplejszego, który niestety się kończy. Pytanie, jaki tytuł naukowy ma minister środowiska w rządzie brytyjskim Caroline Spellman albo doradczyni organizacji Greenpeace Ruth Davis? Ja mogę zaraz wygooglować, przyznam szczerze, że mi się nie chce. Tak naprawdę. Z punktu widzenia statystyki epoka lodowcowa już się nieco spóźnia. Choć taka nieregularność mieści się jeszcze w granicach normy, mówi dr Witold Gawroński, klimatolog z Polskiej Akademii Nauk. Wielu naukowców mogło się pomylić, biorąc ostatnie ocieplenie klimatu za stałą tendencję. Paradoksalnie bowiem epokę lodowcową poprzedza chwilowe, w trwającej setki milionów lat skali geologicznej, ocieplenie. Wiemy to dzięki drzewom. Nauka zwana dendrochronologią określa, kiedy drzewom było dobrze, wilgotno itd. W każdym razie, bynajmniej nie zostało to, zmiany klimatyczne sprzed miliarda czy dwóch miliardów lat nie zostały spowodowane przez chciwych na ropę kapitalistów. 5% światowej ropy jest w rękach prywatnych, 95% w rękach rządowych, więc proszę mi tu nie mówić o chciwych kapitalistach, a tak przy okazji wydaje mi się, że ciekawy zbitek, że akurat dwa takie określenia trafiły się w jednym tygodniu. Dwie takie opinie, Wrocław i Londyn. Ja się trochę zacząłem obawiać, tak, mimo troszeczkę, że mnie przyznam szczerze, wrocławscy glacjaliści uspokoili, to ja jednak dla dobrej audycji zaopatrzę się może w lepsze chłodzenie procesora czy coś takiego. Na wszelki wypadek, gdyby to globalne ocieplenie miało nadejść jeszcze za naszego pokolenia. Imagine there's no global warming. It's all just been a lie. CO2 is not a pollutant. The polar bears aren't gonna die. Imagine all the people living another day. Numer 6. Za naszego pokolenia przynajmniej nowozelandzki Greenpeace nie będzie udawał. Znaczy, udawać to może, ale oficjalnie nie będzie organizacją charytatywną. Sąd Najwyższy Nowej Zelandii podtrzymał decyzję Komisji do Spraw Organizacji Charytatywnych z 2010 roku, która odmówiła zarejestrowania Greenpeace New Zealand jako organizacji charytatywnej. Komisja uznała, że propagowanie pokoju i rozbrojenia przez Greenpeace New Zealand jest działalnością polityczną, nieedukacyjną i podczas gdy organizacja ta nie opowiada się bezpośrednio za działaniami bezprawnymi, niektórzy jej członkowie dokonują działań pozaprawnych. Sąd Najwyższy potwierdził, że komisja postąpiła zgodnie z prawem, odmawiając rejestracji i odrzucił apelację Greenpeace New Zealand. Dyrektorem Greenpeace New Zealand, szefem, takim executive director to się nazywa, jest koleś, który nazywa się Mac Diarmid. I to by jeszcze, w tym jeszcze nie ma nic dziwnego, ale na imię ma Bunny, czyli króliczek. Bunny. Tak więc może być problem, dopóki ten pan jest szefem Greenpeace'u nowozelandzkiego, z traktowaniem go poważnie, no bo czy na sali jest króliczek, no to jakby tak... Nie, no to generalnie może być z tym problem. I no jak tylko okazało się, że rzeczywiście Sąd Najwyższy podtrzymał tą decyzję, że nie będą organizacją charytatywną, okazało się, że największym problemem Greenpeace'u nie jest to, że nie są tą organizacją charytatywną, przynajmniej teraz oficjalnie, tylko to, że nie ma tak naprawdę definicji organizacji charytatywnej. Tudzież obowiązująca definicja nie daje żadnych jakby konkretów, a Greenpeace przecież jest organizacją charytatywną, no bo jest. I koniec. I tak naprawdę nikt z Greenpeace'u nie był w stanie tego w żaden sposób udokumentować. Powstał nawet taki pomysł miał pan Mac Diarmid, żeby tak napisać nową definicję organizacji charytatywnej, żeby Greenpeace się załapał. Posiadanie tego statusu daje ci to, że nie płacisz podatku dochodowego za swoją działalność. I w tym jest, jak się okazało, problem. Jakby podsumowując tą debatę, prawnik Greenpeace'u, pan Davis Salmon, użył tutaj mojego ulubionego argumentu, który bardzo pada z ust ludzi o poglądach lewicowych, kiedy autentycznie nie mają już nic do powiedzenia. Tam zaapelował do zdrowego rozsądku Nowozelandczyków, którzy przecież doskonale wiedzą, że podstawowe zamiary Greenpeace'u są charytatywne i ta cała działalność polityczna Greenpeace'u powinna zostać uznana za działanie charytatywne, szczególnie teraz w Nowej Zelandii XXI wieku. To jest właśnie najbardziej mi się to podoba, kiedy mamy przecież XXI wiek, no już moglibyśmy dać spokój z tymi bzdurami typu kapitalizm, wolny rynek i tak dalej, no już ludzie, mamy XXI wiek, come on. Nie? Kończą się argumenty i zaczyna się nagle kalendarz. Przecież już mamy XXI wiek. Tak jakby to miało nam wepchnąć w usta knebel i no tak, mamy XXI wiek, masz rację. To już hurtem zgodzę się z całą resztą bzdur, które właśnie wytoczyłeś. Tak więc nowozelandzki Greenpeace będzie póki co jeszcze płacił podatek dochodowy. Przynajmniej jeszcze za naszego pokolenia. Dziś na złotym siedzisz w stołku, lecz twej władzy przyjdzie kres. Kto ci wtedy rękę poda? Twój brat kulawy pies. Tak tę politykę trzeba uprawiać, żeby być w tej polityce. Twój brat kulawy. Numer 5. No cóż, nie udało nam się zdefiniować charytatywności, działalności charytatywnej, przynajmniej na terenie Nowej Zelandii. A teraz zajmiemy się definicją słowa pokój. I nie pytajcie o to, w jakim znaczeniu, bo właśnie to o to ja chciałbym tak naprawdę zapytać. Przeczytam wam teraz dwie informacje, które absolutnie nie mają ze sobą nic wspólnego, dobra? Dwa krótkie strzały. Były brytyjski premier Tony Blair wykorzystał 400 tysięcy funtów przeznaczonych na fundusz dla dzieci niepełnosprawnych na stworzenie biura w pięciogwiazdkowym hotelu American Colony w Jerozolimie. Pan David Cameron, obecny brytyjski premier, odkrył, że pieniądze pochodziły z Departamentu do Spraw Rozwoju Międzynarodowego i miały być przeznaczone dla organizacji humanitarnych działających w krajach rozwijających się. Tymczasem okazało się, że pieniądze zostały wydane na pokoje w ekskluzywnym hotelu w Jerozolimie, gdzie pan Blair spędzał raz na miesiąc tydzień w roli mediatora pokojowego na Bliskim Wschodzie. Nocleg kosztuje tam 550 funtów za noc, czyli miała być pomoc dla dzieci, krajów rozwijających się, fundusze międzynarodowe i tak dalej, oręż pokoju, senator dobrej woli, czy jak to się tam teraz nazywa, Tony Blair. Okazało się, że jednak pieniądze poszły na fajny pokój. Znaczy, to rzeczywiście okazał się być w jakiś sposób forpocztą pokoju, klientem pokoju można nawet powiedzieć. Dobra, i teraz kolejna wiadomość, która jak wcześniej uprzedziłem, nie ma nic, zupełnie nic wspólnego z pierwszą. Komisja Europejska przyznała w piątek dodatkowe 85 milionów euro z tegorocznego budżetu Unii Europejskiej na pomoc dla okupowanego terytorium Palestyny. Około 45 milionów euro z przyznanych w piątek funduszy pokryje wynagrodzenia lekarzy, pielęgniarek, nauczycieli, a dalsze 40 milionów euro będzie przyznane na zasiłki dla najbiedniejszych rodzin palestyńskich. Ta decyzja odnawia nasze zobowiązanie do pomocy najbardziej potrzebującym Palestyńczykom. Wesprzemy też program reform instytucjonalnych autonomii palestyńskiej, współfinansując pensje służb publicznych pracujących na rzecz zdrowia i edukacji, powiedziała w piątek szefowa unijnej dyplomacji Catherine Ashton. Tak jak w przeszłości, kraje Unii Europejskiej oraz inni darczyńcy będą nadal wspierać Palestyńczyków przez mechanizm Pegase, pamiętając o ostatecznym celu, jakim jest budowa państwa palestyńskiego. Do tej pory Unia Europejska poprzez mechanizm Pegase przekazała autonomii palestyńskiej na wsparcie reform 762 miliony euro, a dalsze 276 milionów euro przekazały indywidualne państwa członkowskie. Agent Tomasz. Numer 4. No to połączyłem dwie informacje nie mające ze sobą nic wspólnego i teraz powiedzą, że jestem populistą i tak dalej, więc żeby już obronić się przed tym oskarżeniem, przeczytam teraz informację tak, jak została ona napisana. Komisja Europejska w przyszłym roku wyda ponad 250 milionów euro na kampanie propagandowe i zatrudnienie ponad 1000 spin doktorów mających propagować Unię Europejską. Koszty unijnej propagandy są częścią budżetu, który w przyszłym roku znów wzrośnie. Ponad połowa kosztów propagandy, czyli 140 milionów euro, zostanie wydana na administrację i ponad 1000-osobową kadrę spindoktorów, natomiast ponad 100 milionów euro przeznaczone zostanie na informowanie o unijnej polityce, lepszej komunikacji z obywatelami. Niecałe 10 milionów wykorzystane zostanie na organizowane przez Unię Europejską wydarzenia, m.in. Rok Obywatela 2013, Rok Frajera 2013. Matt Pearson, szef grupy Open Europe, bardzo narzeka na to. Przynajmniej on stanął w obronie brytyjskich podatników. Mówi jasno o tym, że nie powinni oni płacić za ćwiczenia z PR-u, które mają sprawić, że wszyscy pokochamy Unię Europejską. Unia Europejska potrzebuje reformy, a nie dodatkowego lukru, jak powiedział mniej więcej. I tu przytaczam taką informację, która została wyprodukowana przez Komisję Europejską. Informacja oczywiście znowu w zajączkach, już dzisiaj wspomnianych, ale tutaj akurat ma to zastosowanie. Ulotka przedstawia budżet unijny jako sposób budowania wspólnej przyszłości. Dyskusje na temat kosztów są spotkaniem, na którym dyskutuje się o wyzwaniach nowoczesnego świata i naszego społeczeństwa. I naszym wspólnym interesem jest oczywiście lepsze życie dla obywateli Unii Europejskiej. Taki tekst można było znaleźć na ulotce, która została całkowicie bez okazji rozdawana przez Unię Europejską w Anglii. Czyli troszeczkę boją się tego Nigela Farage'a, skoro już bez okazji zdarza się takie ulotki rozpropagowywać. Wewnętrzne zalecenia Komisji Europejskiej są bardzo jasne. Te dokumenty nie mogą być neutralne. One muszą mieć podejście dydaktyczne. Mają na celu wzmożenie świadomości istnienia Unii, legitymacji, jakby polerowania jej wizerunku i podświetlania jej roli. No jest w tym oczywiście odrobina goryczy. No nie wszystko jest takie kolorowe. Okazuje się, że wszyscy tak naprawdę płacimy na to, żebyśmy byli informowani, którzy tak powiem w zajączkach, mogę to powiedzieć, o tym, jak wspaniałą rzeczą jest Unia i tak naprawdę... Skoro 250 milionów w tym roku zostanie przeznaczone na informację rzetelną o Unii, to ja się zastanawiam, tak w imię demokracji, no, ile pieniędzy jest potrzebne, żeby zapanowała pełna jednomyślność, żebyśmy wszyscy byli tego samego zdania i żebyśmy przejęli po prostu całkowicie filozofię unijnych ulotek. No, 2 razy więcej, 3 razy więcej. No, myślę, że jest to warte każdej sumy. Politicians got lipstick on the collar. The whole media started to holler. But I don't give a fuck who they screwing in private. I wanna know who they screwing in public. Robbing, cheating, stealing, white collar criminal, McDonald eating. You deserve a beating. Send you home a weeping with the fat bill for your Caribbean weekend. But just about. Numer 3. A ile jest warty dla obywatela Rosji albo Ukrainy albo Białej Rusi wjazd do strefy Schengen? Dla Rosjanina czy Ukraińca jest to 35 euro, 60 euro, jeśli jesteś obywatelem Białorusi. Musisz na granicy z Polską przynajmniej zapłacić. No będzie wyjątek teraz, w czerwcu. Okaże się, że nasi sąsiedzi ze wschodu nie będą musieli płacić tych opłat przez kilka dni, ale nie dlatego, że Schengen się sypie czy coś takiego, nic z tych rzeczy, absolutnie nie wiem, kto by podejrzewał, tylko dlatego, że będzie parada, nie wiem, to się nazywa dumy gejów. Zawsze zastanawiam się, dlaczego przy tych paradach homoseksualistów, czy gejów w zasadzie, bo to jest parada gejów, nie jest parada homoseksualistów, to jest co innego. Dlaczego tam jest to słowo pride, duma, wszędzie tak nadużywane? Rozumiem, że na zasadzie zaprzeczenia wstydu, tak, że się tego nie wstydzę, tylko że jestem dumny. Problem polega na tym, że są też ludzie, którzy są heteroseksualni i też się tego nie wstydzą. Natomiast jak oni założą podkoszulkę z napisem Pride, to od razu są brani za gejów. Co jest tam złe czy dobre, to mnie teraz nie obchodzi, ale jakby geje sobie całkowicie to słowo Pride zawłaszczyli, można by powiedzieć. Jeśli jesteście gejami, jeśli jesteście z Ukrainy, Rosji albo Białorusi, to nie zapłacicie za wjazd do Schengen. Czy to jest w porządku? Czy to przypadkiem nie jest dyskryminowanie heteroseksualnych Rosjan czy Ukraińców, powiedzmy, czy Białorusinów, którzy chcieliby przyjechać do Polski akurat w dniach odbywającej się tutaj tej masowej demonstracji w Warszawie? Pytanie, czy kontrolerzy będą pytać na wjeździe tych kierowców, czy jesteście gejami. Bo jeśli nie jesteście gejami, no to bracie 35 euro, Białoruś 60. No chyba nie można tak, bo to chyba jest nie w porządku, nie? Don't ask, don't tell powinno cały czas obowiązywać na polskich granicach. Nie możecie kontroler zapytać, jakiego jesteś, prawda, jakie są twoje upodobania, a ty nie masz obowiązku na to pytanie odpowiedzieć, jeśli takie pytanie padnie. No tu się okazuje, że chyba będzie inaczej. Organizatorom gejowskiej parady bardzo się pomysł pana Sikorskiego Radka spodobał. Od razu zaczęło się generalnie ogłoszenie tej wiadomości, że na czas parady gejowskiej w Warszawie nie będziemy pobierać opłat za wjazd ze wschodu, no bo z zachodu nie pobieramy opłat proste. Bardzo się spodobało organizatorom właśnie polskiej parady. Spodziewają się nawet kilkuset gejów z krajów zachodnich. Ja teraz nie apeluję w celu jakiegoś ratowania budżetu, jak wyście mogli do tego dopuścić, to przynajmniej kilkaset euro w ogóle będzie, nie? Tam kilka tysięcy nawet, czyli kilkanaście tysięcy euro nie wpłynie do budżetu Schengen, bo to mnie akurat mało obchodzi. Natomiast co za w ogóle dziwna sytuacja? Czy to jest... Ja rozumiem, że się tam na pewne rzeczy ułatwia Białorusinom, to wspomniane dzisiaj budowanie społeczeństwa obywatelskiego, czy inne słowo klucz, które nic nie znaczy tak naprawdę. Tu też nawet jest leciutka ekonomiczna niesprawiedliwość, skoro 35% płacą Rosjanie i Ukraińcy, aż 60% aż obywatele przyjeżdżający geje z Białej Rusi, no to dla nich to jest ogromny. I teraz nie będziemy od nich wymagać, czyli cena spadła do zera dla obu, no to jest większy prezent dla Białorusina, niż dla Ukraińca, więc my się powinniśmy w ogóle zacząć zastanawiać, czy przypadkiem nie krzywdzimy w ten sposób pewnych grup, czy nie powinniśmy pewnym, na przykład ukraińskim homoseksualistom dopłacać jeszcze 25 euro, żeby wyrównać potencjalny zysk, który nastąpił poprzez zrównanie tych cen do zera, bo to nie są takie same ceny, więc pamiętajmy też o tym. Ale co w ogóle za kretyński pomysł? I ogłoszenie tej informacji zaczęło się w ogóle od zdementowania tego, że nie jest to w żaden sposób próba nareperowania wizerunku polskiej, konserwatywnej, zaściankowej, katolickiej, w ogóle ciemnogrodzkiej ciżby, w której my tylko chodzimy do kościoła i rzucamy w gejów jajkami. Bo tak by można to uznać. Wypowiadał się Konrad Niklewicz, który jest rzecznikiem polskiej prezydencji. W zasadzie dwóch mamy rzeczników polskiej prezydencji. Jeden jest w Brukseli, jeden jest w Polsce. W Brukseli jest Kacper Chmielewski, w Polsce jest wspomniany Konrad Niklewicz. Konrad Niklewicz od razu zaczął od tego, że to w żaden sposób nie jest próba naprawienia polskiego wizerunku. Jeszcze wypowiedział się Mariusz Drozdowski. Mariusz Drozdowski jest rzecznikiem już tej parady gejów. Mariusz Drozdowski oczywiście narzekał na to, że z pewnością stwierdził, że prawdopodobnie będą też grupy, które będą chciały rzucać jajkami w nich, ale na szczęście policja jest znakomitym ciałem, który nie da ciała, w sensie obroni ich przed tym, no tak naprawdę, nie? Więc tutaj znalazłem jeszcze pana Mariusza Drozdowskiego taką wypowiedź, że Polska była niezmiernie tolerancyjna, jeśli chodzi o standardy na XVII i XVIII wiek. Potem to się zmieniło. Teraz jesteśmy w Unii Europejskiej, i jesteśmy krajem przewodniczącym w prezydencji i to zmienia się z powrotem ze względu na te rzeczy. Ale nadszedł czas, by naprawdę dorównać kroku najbardziej progresywnym członkom Unii Europejskiej. I tu troszeczkę jeszcze ponarzekał na Hannę Gronkiewicz-Waltz za to, że nie chciała wesprzeć parady gejów, a wsparła paradę labradorów. W ogóle nie widzę związku, przyznam szczerze. No i że oczywiście jest ona dewotką i kościół rzymskokatolicki i czyli generalnie troszeczkę zaprzeczył tam, znaczy przynajmniej dał do myślenia, można tak powiedzieć, postawił nas przed intelektualnym ćwiczeniem, bo troszeczkę zaprzeczył temu, co Konrad Niklewicz mówi, że wcale nie jesteśmy tą ciżbą ciemnogrodzko-zaściankową. Według Mariusza Drozdowskiego jesteśmy. Mariusz Drozdowski najczęściej występuje pod pseudonimem Jej Perfekcyjność i mówi o sobie w wersji żeńskiej. On zrobiłam, byłam, przyszłam. Mariusz Drozdowski, ale nie jest wcale jakimś takim odchyleńcem. Widziałem jakiś jego tam film na internecie. No taki młody chłopak, no takie coś. No. Ani tam w żadną stronę ani nie przeraża, ani nie zachwyca, przyznam szczerze. Widziałem lepszych wariatów. No nie wiem, no to można powiedzieć, no tam coś napisał, no coś powiedział. Nie wiem w ogóle po cholerę go tutaj cytować. W zasadzie to zacytowałem go tylko dlatego, że jest rzecznikiem tej całej parady gejowskiej i przez to mi wpadł gdzieś tutaj pod oczy. Ale tak naprawdę pierwszy raz się o nim dowiedziałem. Jak tam Często się ostatnio zdarza w audycjach, że poznaję wielu ludzi przez to. Bardzo ciekawych. We should really consider raising taxes on the rich. I say, bring on the stupid idea. We should really consider raising taxes on the rich. I say, bring on the stupid idea. We should really consider raising taxes on the rich. I say, bring on the stupid idea. Bring on the stupid ideas. agentomasz.pl Numer 2. A my jesteśmy już na przedostatniej prostej, jeśli chodzi o dzisiejszego agenta. Moi drodzy, a propos ciekawych osób. Konrad Jaskuła, Piotr Kledzik, Zbigniew Kotlarek, Wojciech Malusi i Marcin Hadaj. Cóż ze sobą te pięć nazwisk ma wspólnego? Zacznijmy od pierwszego, w zasadzie ostatniego. Marcin Hadaj, rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, podaje. W tym roku ma być rozstrzygniętych 20 przetargów na budowę w sumie 250 km dróg i autostrad. Wszystkie zostały już ogłoszone. To już wiemy. I teraz Wojciech Malusi, prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej i Drogownictwa. Tamten poprzedni był rzecznikiem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, żebyśmy nie mylili. I Wojciech Malusi, prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej i Drogownictwa, mówi: kolejne duże przetargi drogowe mogą się pojawić dopiero po 2015 roku. Oznacza to, że po 2012, kiedy mają się zakończyć wszystkie, prawie wszystkie obecnie zrealizowane i planowane inwestycje, firmy budowlane nie będą miały co robić. Przechodzimy do Zbigniewa Kotlarka, prezesa Polskiego Kongresu Drogowego. Polski Kongres Drogowy, ładny. Z nieoficjalnych informacji, które do nas docierają, wynika, że więcej pieniędzy na drogi nie będzie. Inwestycje ograniczają samorządy, sytuacja branży drogowej w Polsce zaczyna wyglądać bardzo źle. Wiele firm w najbliższym czasie może zniknąć z rynku. I teraz zostało nam jeszcze dwóch. Piotr Kledzik, prezes Bilfinger Berger Budownictwo. Rząd sygnalizuje, że realizacja obecnego programu budowy dróg się kończy, ale czekają nas nowe możliwości. Mogą czekać nas 2 lata przestoju na rynku, ale sytuacja wróci do normy, uspokaja. Jak na razie jedyny pozytywista w tym gronie. No i ostatni, pan Konrad Jaskuła, prezes spółki Polimex Mostostal, podkreśla w wywiadzie dla Rzepy, że obecnie realizowane są kontrakty warte 60 miliardów złotych. W tym roku i w przyszłym branża będzie miała z czego żyć, ale perspektywa jest smutna. Najbardziej ucierpią średnie firmy, które pracują jako podwykonawcy, mówi. Zwraca uwagę, że na ograniczeniu inwestycji w infrastrukturę ucierpi cała polska gospodarka. Bankructwa oznaczają większe bezrobocie. Przez ostatnie lata podstawowym powodem wzrostu gospodarczego były olbrzymie nakłady na infrastrukturę drogową i kolejową. Jeśli z tego zrezygnujemy, nie ma się co spodziewać rozkwitu gospodarczego kraju. Wręcz przeciwnie, podsumowuje. No myślę, że możemy jeszcze budować miasta duchy, tak jak robią to Chińczycy. Wpiszcie sobie w YouTube Ghost Cities China. Ostatnio na forach internetowych Karierę robi taki filmik, w którym jakiś prezenter telewizji Superstacja chyba wyśmiewa posła czy senatora Platformy, posła, nie wygląda ten człowiek aż tak inteligentnie, żeby miał być senatorem, który mówi o tym, jak wiele autostrad powstanie. No może powstanie w tym i w przyszłym roku. Potem czekamy. Ale swoją drogą tak myślę, że może specjalnie wydano wszystkie możliwe pieniądze. Nie, bo teraz Platforma może przegrać wybory i przygotowała następnej partii taką właśnie suszę budowlaną, żeby potem z powrotem wrócić i pokazać: patrzcie, u nas my budowaliśmy, tamci nie budują. Pozostają tylko radary do stawiania. Media, radio, prasa, internet mogą być środkami społecznego komunikowania, potężnego tworzenia przestrzeni prawdy i dobra. Pragniemy prawdy i dobra, dlatego troszczymy się, by były w ojczyźnie media chłostające czerwoną hołotę. Od każdego z was zależy, czy to wszystko będzie istniało. Nie jest to takie pewne. Słuchasz, patrzysz, a czy pomagasz? Już dziś wejdź na swoje facebookowe konto, wpisz w wyszukiwanie Tomasz Agencki i zaproś do znajomych. Komentuj, klikaj, że lubisz i udostępniaj. Nawet najmniejsze dzieło samo się przecież nie zrobi. Numer 1. Jak co tydzień na koniec agenta wiadomość deserowa. Dzisiaj odliczenie od podatku. A moi drodzy, niestety nie w Polsce. W stanie Illinois, już dzisiaj wspomnianym, chyba najbardziej czerwonym z amerykańskich stanów. Wystąpił ze swoją propozycją poseł Partii Republikańskiej, co jest w ogóle prześmieszne, Shane Coulter, bo generalnie kwestia rozbija się o to, jak już wcześniej wspomnieliśmy o opiece zdrowotnej. Najgorsze w opiece zdrowotnej jest to, że ona dużo kosztuje, a ludzie nieporadni są i popełniają różne złe decyzje, a to chodzą bez szalika, a to okularów słonecznych nie noszą, no i później trzeba leczyć przeziębienia, chore oczy i tak dalej. Po prostu nie są jeszcze ludzie przystosowani do tej wspaniałej, do tego wspaniałego dobrodziejstwa, jakim jest państwowa opieka społeczna. Problem może też dotyczyć otyłości, dlatego ta informacja została zostawiona na koniec, jako informacja deserowa kończąca podsumowanie, ponieważ no, z deserem może się kojarzyć, a szczególnie z dużą ilością deserów, jakie rodzice w Stanach Zjednoczonych serwują swoim dzieciom. Później nakazując reszcie społeczeństwa leczyć te dzieci z otyłości. Obecnie jest to 4 miliardy dolarów. Prorokuje się, że w 2018 roku kwota ta może sięgnąć 18 miliardów dolarów. I nie wiem tylko, czy dlatego, że będzie więcej otyłych, czy dlatego, że koszty opieki socjalnej, tej medycznej, znaczy się, będą wyższe za to samo generalnie, co teraz będzie kosztować 6 razy, czy 8, czy 10 razy więcej. Nie mam pojęcia. Obie wersje są możliwe. Być może trochę tego tak naprawdę. Czyli tak, sprowadza się to znowu do zniewolenia, o którym dzisiaj mówiliśmy. Słowo niewolnik, ja wiem, że to może wywoływać różne takie, że znowu takie populistyczne hasła rzucasz tutaj, chłopie, daj ty spokój z tymi niewolnikami, okej? Ale niewolnik musi być, i to jest taki paradoks, bo niewolnik musi być sprawny, żeby pracował, prawda? Musi zapieprzać. Nie może być gruby, no bo będzie kosztowało leczenie tego niewolnika dużo i też dużo ten niewolnik na siebie nie zarobi. Problem tylko polega na tym, że otyli niewolnicy się nie buntują. No, trudno sobie wyobrazić wersję extra large serialu Spartacus na przykład, prawda? Raczej ten. Więc trzeba gdzieś jakiś znaleźć złoty środek. No i Shane Coulter, republikanin właśnie z Illinois, spróbuje taki złoty środek znaleźć. Jak tu sobie poradzić, żeby kolejne pokolenia niewolników pracowały, nie kosztowały za dużo i oczywiście występowały w obronie tego systemu jako najlepszego, jaki można było osiągnąć. No i cóż, generalnie chodzi teraz o to, żeby standardowe 2000 dolarów odpisu od podatków uznać jako prezent, jako nagrodę i tą nagrodę zabrać w następnej kolejności rodzicom, którzy mają otyłe dzieci. Czyli to jest coś jakby becikowe, taki prezent na rzecz tego, żeby się naród amerykański rozwijał, zachęcenie do tego, żeby mieć dzieci. Nawet pan Shane Coulter powiedział, występując w Senacie, że on zna rodziny, które nawet zarabiają na tych odliczeniach, mają tyle dzieci, że trzeba im później te pieniądze wysyłać z powrotem. Więc jeśli tylko te dzieci są otyłe, to należy te odliczenia od podatku zabrać. Kolejny raz Stefan Kisielewski tutaj wraca, bohaterska walka z problemami, których się w normalnym systemie nie znajduje. No i teraz jest pytanie, czy to ma sens. No tu zaczynają występować obrońcy biednych i uciśnionych, no i stwierdzili, że można byłoby opodatkować napoje gazowane, zabronić oczywiście dzieciom pić napojów gazowanych i opodatkować je takimi samymi akcyzami, jakimi opodatkowuje się alkohol. No ale tu z kolei związki zawodowe wystąpiły, ponieważ w całym tym biznesie napojów gazowanych pracuje 40 tysięcy osób mniej więcej, a po takich strzałach mogłaby się ta grupa no, mocno uszczuplić. Tak więc póki co chłopcy ciężko debatują nad tym, czy zabrać ulgę rodzicom, którzy mają otyłe dzieci, czy opodatkować Coca-Colę, co doprowadziłoby do zwolnień i no, ograniczyło troszeczkę dobrze działający interes. Tak więc mimo iż wydawałoby się, że to ładnie brzmi, że politycy wreszcie uświadomili sobie, że dziecko to jest kwestia rodzica, a nie ich, to jednak mimo wszystko mam wrażenie, że tutaj mamy do czynienia z pretensją, że rodzice źle obracają powierzonym im kapitałem, czyli tym przyszłym małym jeszcze teraz niewolnikiem. Dobra, to był prawdziwy deser. Pewnie spodziewaliście się tego, że będę mówił o chorwackich truskawkach Donalda Tuska czy coś takiego, ale nie, moi drodzy, ta wiadomość jest już na pierwszych stronach, więc nie będziemy o tym wspominać. Swoją drogą tak sobie jeszcze przypomniałem, że powołano tą... Znaczy, wspomniałem o tym na początku audycji a propos Orłukowicza, że powołano jakąś tam komisję do spraw, czy ministerstwo całe nawet, do spraw wykluczonych. Jeszcze nie zdefiniowano tego, kto jest tak naprawdę wykluczony. Już w pierwszych wywiadach z panem Orłukowiczem słyszałem próbę zdefiniowania tego. Wydawało mi się, że nawet w paru miejscach podpadam pod wykluczonego autentycznie, chociaż w żaden sposób tak się nie czuję. No ale jak jest szeroka definicja, to łatwo nagiąć, prawda? Zastanawiałem się, czy mogłoby powstać podobne ministerstwo, albo chociaż biuro wykluszczonych. Takich wykluskowanych może nawet powinno powstać. Takich ludzi, którzy założyli w dobrej wierze firmę, chcieli coś zrobić, ale byli cały czas ściskani w dół przez fiskusa, którym cały czas rzucano kłody pod nogi, którzy chcieli zatrudniać ludzi, dawać im jakieś normalne warunki, normalne życie, ale tylko i wyłącznie urzędy się ich czepiały i generalnie musieli wspierać biurokrację, której im było więcej, tym im było gorzej. Taki urząd wykluszczonych. Mogłoby się to tak mniej więcej nazywać, tak, których po latach procesów państwo zwróciło na przykład 2000 odszkodowania po zamknięciu firmy na 5 lat, czy zabraniu zawartości magazynu, prawda? Coś takiego. Czy po 10 latach prowadzenia procesu o jakąś tam pomyłkę podatkową, której, jak się później okazało, wcale nie było i wszystko było od początku jasne. To taki urząd, myślę, miałby więcej do roboty w Polsce niż jakiś tam urząd do spraw tam wykluczonych czy co tam innego. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że to jest pic na wodę, że ten urząd powstał po prostu po to, żeby pan Orłukowicz znalazł się w klubie Platformy i koniec tematu. Tylko problem polega chyba na tym, że ten urząd nie zniknie wraz z panem Orłukowiczem. Że on zostanie, on się tam zainstaluje, prawda? Ta zapadka działa w jedną stronę. To nie zniknie za 5 lat, bo nie będzie takiej, nie będzie sytuacji, w której żaden polityk nie powie takiej sytuacji, już nie ma wykluczonych w Polsce, nie? Dopóki będzie jeden ostatni wykluczony, to ten urząd będzie istniał. A jak urząd się ten urząd się nawet zlikwiduje, bo to już dojdziemy do wniosku, że nie ma wykluczonych w Polsce, to wszyscy pracownicy, którzy znajdą się na bruku, będą wykluczeni, prawda? Z tego urzędu. Więc natychmiast będzie trzeba ten urząd z powrotem dla nich samych powołać, nawet. I tak to się będzie kręcić. Dobra, doszliśmy do końca podsumowania. Ja tak kierując się prywatą, zaproszę was jeszcze wszystkich na profil Tomasz Agencki na Facebooka, jeśli jeszcze nie jesteśmy znajomymi. A pewnie już jesteśmy. Cieszę się bardzo, dziękuję bardzo za spędzone ostatnie półtorej godziny. Słyszymy się za tydzień, jak co tydzień. To był kolejny Agent Tomasz. Pozdrawiam i życzę miłego tygodnia. Agent Tomasz. We do not have time for this kind of silliness.